یہاں تک کہ اپنے فرزند کو لٹا کر ذبح کرنے کے لیے چھری چلا دی، اور رب کریم نے اس منظر کو ملاحظہ فرما کر فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو ہم نے ندا کی کہ اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور اسی اپنے فرزند کی قربانی کے عوض ان کے فدیے میں جنت سے ایک دمبا لایا گیا، حضرت خلیل نے اس دمبے اس مینڈھے کی قربانی فرمائی، اور اسی سنت کو زندہ رکھا گیا جو آج تک ہم وہ قربانی سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنہوں نے بھی قربانیاں دیں سب کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ تمام حاجی حضرات مکہ میں بیت اللہ شریف کے طواف میں مشغول ہیں اور اپنے اپنے وطن روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب بھی لفظ حج یا اس کا نام لیا جائے تو بیت اللہ شریف کا منظر آدمی کے سامنے آ جاتا ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آج صرف بیت اللہ شریف کی ایک تاریخی حیثیت کو بیان کیا جائے کہ بیت اللہ شریف ہے کیا، ایک بار، اور یہ کہ اس کی ضرورت کیوں ہے۔ اگرچہ مضمون طویل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وقت مختصر ہوتا ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمان ایک سم نماز کیوں پڑھتے، نئی تہذیب کے بعض عقل کے پجاری یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی علم و قدرت سے جب ہر جگہ جہاں جی چاہے نماز پڑھ لو، جدھر منہ کر کے چاہے نماز پڑھ لو، ہماری یہاں شریعت میں نماز کی جو شرائط، جیسے طہارت ایک شرط ہے، وقت ایک شرط ہے، اسی طریقے سے محترم حضرات استقبال قبلہ بھی شرط، بغیر قبلے کی جانب منہ کیے نماز ہوگی ہی نہیں، یہ مسئلہ تقریباً سب مسلمان جانتے ہیں۔ آئیے اگر نئی تحقیق کو ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ صاحب جہاں چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لیں، آپ دنیا اور اس کی مساجد کو تو چھوڑ دیں، صرف اس مسجد کے حال میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ آپ کی جدھر طبیعت چاہے منہ کر کے نماز پڑھیں، تو مجھے بتائیے اس چوکنڈے حال کا نظم برقرار رہے گا؟ ہرگز برقرار نہیں رہے گا۔ اس لیے سارے مسلمان جب نماز پڑھیں تو سب کا رخ کعبے کی طرف، یہ مسلمانوں میں اس سے بڑھ کر یکجہتی اور نظم کی کیا مثال ہوگی کہ کوئی چین کا رہنے والا ہے، کوئی روس کا رہنے والا، کوئی عرب کا، کوئی عجم کا، کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا، مگر جب اللہ کے دربار میں آئے تو سب کا رخ ایک ہو اور سب کی زبان ایک ہو۔ ظاہر ہے کہ غیر عربی میں ہم نماز تو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے اس نظم کو برقرار رکھنے کے لیے قبلے کی سمت کا تعین بے حد ضروری ہے، بغیر اس کے عبادت کا نظم برقرار نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب آئیے تعمیر کعبے سے متعلق جو قرآن میں نص، وہ یہی ہے جو آیت میں نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی دیواروں کو جب بلند کر رہے تھے، تو دیواروں کو بلند کرتے کرتے دونوں باپ بیٹے اللہ کے دربار میں یہ دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس صحیح ہماری کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا کرتے جاتے اور کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے، ایک ذہن میں تصور جمائیے وہ کیسی عمارت ہوگی کہ ایک اللہ کا نبی گارا ملا رہا اور ایک اللہ کا نبی سامنے سے پتھر لا کر اپنے والد کو دے رہا، اور دونوں باپ بیٹے اس عمارت کو تیار کر رہے ہوں، اس عمارت کا نام اللہ کا گھر اور کعبۃ اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اب آئیے اس کی تاریخی حیثیت، یہ مفسرین کے اقوال ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اس پر لیدے بھی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے اور جنت سے جب زمین پر تشریف لائے, بعض احمق اس کا ترجمہ یہ کرتے, ہم اہل سنت اور اپنے عقائد اور نظریات پر کسی کو ڈاکہ مارنے نہیں دیں گے. عموماً لوگ جو زبان احتیاط سے استعمال نہیں کرتے کہ جی وہ آدم علیہ السلام سے ایک گناہ ہو گیا اور وہ جناب جنت سے نکال دیے گئے, اللہ اکبر, وہ جنت سے نکالے نہیں گئے بلکہ جنت سے زمین پر تشریف لائے. اگر ان سے یہ نسیان نہ ہوتا, یہ بھول نہ ہوتی, وہ گندم نہ کھاتے تو کیا ہمیشہ جنت میں رہتے؟ یہ بات تو خود نص قرآن کے خلاف ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے جب فرمایا تو کیا فرمایا, انی جائلون فی الارض خلیفہ, اے فرشتوں میں زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا, وہ تو بنائے زمین کے لیے گئے, لہذا وہ زمین پر تشریف لائے. اور ایک قول یہ ہے کہ آب کا قط بہت اونچا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر اور تحلیل جو فرشتے کرتے تو آپ ان کو اپنے کانوں سے سن لیا کرتے تھے. جب اس زمین پر جلوہ گر ہوئے اور ان کا قد جب میانہ ہوا تو ان کے کان جو اللہ کی تسبیح اور تحلیل سے گویا ہمیشہ تر رہتے, تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو ہول پریشانی لاحق ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں نازل فرمایا, ہند سے وہ چل کر کے عرب کی سرزمین پر آئے جسے آج جدہ اور مکہ کہتے, مکہ کی سرزمین پر آئے. ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک قول یہ نقل کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہند جہاں جہاں سے چلتے ہوئے آئے, اللہ کے نبی کا جہاں جہاں قدم پڑا وہاں سب جگہ آبادی ہو گئی. اب پہنچے مکہ مکرمہ جسے آج ہم کہتے ہیں, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا حکم دیا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا, بیت اللہ شریف بنایا, اور اس میں بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کیا کرتے جس سے وہ جنت کے جو فرشتوں کی آوازیں جن سے آپ کے کان مانوس تھے اور بہت پریشان, اس گھر میں بیٹھ کر یا اس کے قریب بیٹھ کر عبادت کرنے میں انہیں نہایت سکون اور طمانینت حاصل ہوئی. اس اعتبار سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا. اب یہ چلتا رہا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہیں موجود, اب یہاں مخلوق پھیلنی شروع ہو گئی, یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب دور آیا تو آپ نے سنا ہوگا واقعات میں کہ اللہ کے نبی نے اپنی قوم سے مایوس ہو کر کہ وہ اللہ کا پیغام نہیں مان رہے, اللہ کے نبی کی بات نہیں مان رہے, ان کے خلاف انہوں نے ایک دعا کر دی جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا, وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا, اے اللہ ایک کافر کو بھی زمین پر زندہ مت چھوڑ, انک ان تذرہم یضلوا عبادتک, اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا, ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی. جب زمین نے اپنے خانے کھول دیے, چاروں طرف سے پانی آ گیا, تو کہتے ہیں اس پانی اور سیلاب میں وہ کعبہ بہ گیا. اس کعبے کے بہنے کے بعد اب وہ قصہ شروع ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمین پر جلوہ گر ہوئے, نمرود سے آپ کا معرکہ ہوا اور آپ نے اپنے شہر عراق, بغداد اور جو پرانا قدیمی شہر ہے بابل, اس بابل کو چھوڑ کر آپ شام آ گئے. شام میں حکم ہوا کہ اپنے زن اور فرزن کو چٹیل میدان مکہ میں چھوڑ آؤ, یہ وہاں مکہ چھوڑنے کے لیے گئے اور وہیں یہ قربانی کا واقعہ ہوا. اور کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ مکرمہ تشریف لایا کرتے, مرتبے تو قربانی کا واقعہ ہوا, ایک مرتبے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر بنانے کی تعلیم فرمائی, ابراہیم ہمارے لیے ہمارا گھر بناؤ. اس وقت جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زن اور فرزن کو چھوڑ کر یہ کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں اس وادی میں بے وادی غیر ذل زرعی کہ جس میں کوئی زراعت اور جس میں کوئی بھی پودا نہیں, ایسی وادی میں میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہوں. اندا بیت کل محرم, تو یہ بیت کل محرم کیوں فرمایا, وہاں کون سا بیت تھا؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد یہ عمارت گر گئی اور ایک سرخ رنگ کا ٹیلا وہاں بن گیا اور اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو گھر بنانے کا حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام سخت بے چین ہو گئے کہ اس کا حدود اربع کیا ہوگا, کتنا گھر بنے گا, کتنی چوڑائی کتنی لمبائی ہوگی. اس میں بعض مفسرین نے یہ روایت نقل کی کہ رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سکینہ نازل فرمایا اور کہا ابراہیم ہم ایک سکینہ ایک بادل بھیجتے, جہاں جہاں یہ بادل سایہ کرے تم وہاں کعبے کی دیوار کو کھینچ دو. چنانچہ بادل نے آن کر وہاں جہاں آج کعبہ سایہ کیا اور سایہ کرنے کے بعد جتنا سایہ تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ چوکونڈی عمارت تعمیر کر دی. بعض مورخین نے لکھا کہ وہ بالکل مربع نہ تھی, ایک جانب سے 31 گز اور دوسری جانب سے 33 گز تھی, یعنی مربع میں کچھ تھوڑا سا فرق تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس کعبے کو تعمیر کیا تو ابراہیم علیہ السلام پر یہ وحی آئی کہ تمہیں میرا گھر تعمیر کرنا. آپ نے اپنے فرزند سے کہا رب کریم نے ہمیں اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے. انہوں نے کہا ابا جان میں آپ کے ساتھ ہوں, جو بھی خدمت میرے لائق میں حاضر. پس یہ دونوں باپ بیٹے اب اس کعبے کی تعمیر میں لگ گئے. اس کا واقعہ معتبر مفسرین نے, بعض اس میں وہ چیزیں جو حدیث میں موجود, بعض وہ جو تفسیروں میں موجود, اور بعض وہ چیزیں ہیں جو بنی اسرائیلی قصوں میں موجود ہیں, مگر وہ بھی وہ جنہیں مفسرین نے نقل فرمایا, ان سب کی تلخیص یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نیو کھو دی, اسماعیل علیہ السلام کے ذمے تھا سامنے پہاڑ سے پتھر لانا, اور ادھر گاڑا ملا کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے, جیسا کہ نص میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. اب یہ دیواریں جب بلند کرنے لگے تو آپ جانتے ہیں, آپ نے مزدوروں کو کام کرتے دیکھا ہوگا کہ جب دیوار اس کے سینے سے ذری سی بلند ہو جائے تو کوئی اونچی چیز رکھنے کی ضرورت ہوتی. ابھی دیوار اتنی بلند ہوئی کہ کوئی چھوٹی سی نیچے چیز رکھنے کی ضرورت پڑی, جس کو آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا پتھر تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر لے کر آئے اور اپنے والد ماجد کو دیا کہ آپ اس سے کھڑے ہو کر باقی جو دیوار ہے اس کو سجانا شروع کر دیں. حضرت ابراہیم جب اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار بلند کرنے لگے, خدا کا کرنا دیکھیے کہ جتنی جتنی دیوار بلند ہوتی پتھر اتنا ہی بلند ہوتا جاتا. کوئی اور بلندی کی آپ کو ضرورت نہ رہی, اور جب کعبے کی عمارت مکمل ہو گئی تو وہ پتھر اپنی اصل حالت کو پہنچ گیا. اور جیسے کہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ بات ہے کہ آپ جب پتھر پر پیر رکھتے تو پتھر موم بن جاتا, اور اسی کے برعکس جب ریت یا بالو مٹی پر پیر رکھتے تو آپ کے پیر کا نشان نہیں بنتا. چنانچہ کیا ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان قدموں کے ان پیروں کے نشانات اس پتھر میں آ گئے, منقش ہو گئے. منقش ہونے کے بعد یہ بھی ایک مکمل عنوان, اللہ کے نبی کے پیر کا نشان تھا. لوگ چومتے چومتے مسا کرتے کرتے وہ آخر میں اتنا رہ گیا کہ بالکل مہین نشانات. اس زمانے کی حکومتوں نے کہا اگر اسی طرح لوگ اس سے مسا کرتے رہے اسے چومتے رہے تو اللہ کے خلیل کے نشانات جو ہیں پیر کے وہ مٹ جائیں گے, اس لیے اس کو اس زمانے میں قبا بنا کر ایک الماری میں بند کر دیا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ خالی اس کو دیکھ لیا کریں. اور اس کا قصہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. اللہ اکبر, جب اسلام آیا جب لوگ ایمان کے زیور سے ممیز ہو گئے تو یہ پتھر ایک جگہ رکھا ہوا تھا. سب سے پہلے یہ مشورہ حضرت عمر نے دیا رضی اللہ عنہ. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مقام ابراہیم ہے, یعنی یہ جو پتھر ہے جس میں اللہ کے خلیل کے قدموں کے نشانات ہیں, میرے آقا اس کو اگر اپنی جائے نماز بنا لیں, یہاں ہم نماز پڑھنے لگ جائیں تو کیسا ہے؟ کیا مطلب کہ جہاں اللہ کی خلیل کے قدموں کے نشان ہیں برکت حاصل کرنے یہاں اگر ہم نماز پڑھنے لگ جائیں تو کیسا ہے؟ عقل و خرد کا تقاضا تو یہ تھا، توحید توحید کے جو آج کل آپ آواز سنتے ہیں اس کے مطابق تو فتویٰ یہ دینا چاہیے تھا. عمر ابھی تو پتھروں کو پوجنا تم نے چھوڑا، ابھی تو لوگ پتھروں کی عبادت کرتے کرتے ایمان قبول کر کے آئے، اور ابھی تک تمہاری ذہنیت نہیں بدلی کہ پتھر کے قریب کہتے ہو نماز پڑھ، پھر تم پتھر کی پوجا میں لگ، پھر پتھر کی قدردانی میں لگ. نہیں بلکہ حضور نے سکوت فرمایا. ارے آپ کا سکوت فرمانا تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ میرے حبیب مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. اس لیے آج جو آدمی طواف کرے اس کے لیے مستحب بہتر یہی ہے کہ طواف کرنے کے بعد طواف کے نوافل حضرت خلیل کے قدموں کے سائے میں ادا کرے. لیکن اگر رش ہو، عوام بہت زیادہ ہوں، ہجوم ہو، لوگوں کو اذیت ہو، تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا اس میں مذہب یہ ہے کہ وہ بیت اللہ شریف میں کہیں بھی نماز پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے. بلکہ ہمارے امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعبے کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد وقت مکروہ تھا کہ جس میں نوافل نہیں پڑھ سکتے، آپ سواری پر سوار ہوئے اور تشریف لے گئے اور حرم شریف کے باہر جہاں انہوں نے نماز کا وقت پایا وہاں آپ نے وہ نوافل ادا کیے. یعنی بیرون حرم بھی کوئی اگر وہ نوافل ادا کرے تو یہ نوافل اس کے ادا ہو جائیں گے. یہ نماز نفل ہے لیکن طواف کے واجبات میں سے ہے. غرض یہ وہ پتھر ہے. اب آئیے، بیت اللہ شریف کی عمارت مکمل ہو گئی، یہ پتھر اپنی اصل حالت کو پہنچ گیا. عقل نے یہ رہنمائی کی کہ میں نے گھر تو بنا لیا مگر ایک علامت تو اس میں ایسی ہو کہ جہاں سے لوگ طواف شروع کریں. کیا کیا؟ اللہ کے خلیل نے کعبے کا ایک کونے کا انتخاب کیا کہ لوگ یہاں سے طواف شروع کریں. حضرت اسماعیل سے کہا کہ جاؤ ایک پتھر لے کر آؤ نمایاں بڑا خوبصورت تاکہ میں اسے کونے میں لگا دوں، لوگ جب طواف کریں تو یہاں سے کعبے کا طواف کریں. اب اس میں روایتیں مختلف ہیں اور اس کا عرق ہم بیان کرتے ہیں. کئی حدیث اور کئی روایتوں کا وہ یہ ہے کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل ایک خوبصورت پتھر لے کر آئے تو کیا دیکھا کہ اللہ کے خلیل کے ہاتھ میں کوئی اور پتھر، وہ اسے نصب کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل نے کہا مجھے تو آپ نے کہا تھا پتھر لانے کے لیے. فرما جب میں نے تمہیں بھیجا تو جبریل جنت سے یہ پتھر لے کر آئے اور کہا کہ یہ پتھر آپ یہاں نصب کر دیں، اس لیے میں نے اس پتھر کو نصب کر دیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے قریب ایک پہاڑ بڑا مشہور جسے ابو قبیس کہتے ہیں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابو قبیس پر گئے تو ابو قبیس نے زبان سے یہ کہا اسماعیل ازل سے میرے دامن میں ایک امانت ہے تم اسے لے. تو یہ پتھر جنت کا تھا جو ابو قبیس نے فصیح زبان میں کلام کرتے ہوئے حضرت اسماعیل کی جانب اشارہ کیا، آپ وہ پتھر لے کر آئے اور اسے پتھر کو لگا دیا. ایک روایت یہ ہے کہ یہ پتھر جو ہے یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ سفید تھا. میری آپ جیسے لوگوں نے اس کو ہاتھ لگا کر ہماری سیاہی اور ہماری سیاہ کاری نے اس کو کالا کر دیا. ایک روایت یہ ہے کہ یہ پتھر تو بہت سفید تھا، عموماً اگربتی لوبان سلگانے والے جب یہاں لوبان وغیرہ سلگاتے تو کئی مرتبہ بیت اللہ شریف میں آگ لگی. یہ پتھر تو سفید تھا مگر آگ کی وجہ سے یہ پتھر جو ہے وہ سیاہ ہو گیا. ایک روایت میں یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، حضرت عمر اس پتھر کو چوم رہے تھے، اسے بوسا دے رہے تھے. بوسا دینے میں حضرت عمر نے کہا اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو سوائے پتھر کے کوئی نہیں، واللہ اگر میں تجھے حضور کو چومتا ہوا نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بھی نہیں چومتا. لیکن پیچھے سے آواز آئی کہ عمر یہ خالی پتھر نہیں ہے بلکہ سرکار کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ پتھر وہ ہے کہ جب آدمی اسے چومے تو وہ اگر ایمان سے چومے تو کل وہ ایمان کی گواہی دے گا، اور نفاق سے اگر چومے وہ اس کے نفاق کی گواہی دے گا. وہ یہ ہر چومنے والے کا ریکارڈ تیار کر رہا حجر اسود. اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ ایک فرشتہ کہ جس کو پتھر بنا دیا گیا اور وہ کل تمہارے ایمان یا ایمان نہ ہونے کی گواہی دے گا. چلیے ہم گفتگو کو سمیٹتے ہیں. مان لیا جائے کہ ابو قبیس کا کوئی ممیز پتھر نہیں، مان لیا جائے کہ یہ جنت کا پتھر نہیں، مان لیا جائے اس میں کوئی برکت نہیں، میرے نزدیک، آپ کے نزدیک، اہل سنت و جماعت کے مذہب کے نزدیک ایمان سے کہو، خدا لفظی کہو، یا یہ فضیلت اس کی کم نہیں کہ اس پتھر کو لبائے مصطفیٰ لگے؟ جب حضور کے لب لگ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جنت کے کسی پتھر کو فضیلت نہیں، دنیا اور مافیہ کے کسی پتھر کو وہ فضیلت نہیں جو فضیلت اس پتھر کو مل گئی کہ جس پہ لبائے مصطفیٰ لگے ہوں. اور اپنی قسمت پر ناز کیجئے اگر موقع مل جائے، حالت احرام میں نہیں، یہ میری بات یاد رکھیے، حالت احرام میں اس پر اتنا اثر لگا ہوتا کہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک دم لازم آ جائے گا. احرام کی حالت میں نہیں، نفلی طواف جب آپ کریں تو ضرور حاصل کریں بغیر کسی کی اذیت اور بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے کہ وہ آپ کو بوسا نصیب ہو جائے. اور سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس پتھر کو بوسا دے رہے ہیں جس کو نبی کریم علیہ السلام نے چوما. یہی فضیلت اس حجرِ اسود کے عزیزان گرامی کم نہیں. اور یہ بات کہہ دینا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا، جب حضور طواف کر رہے ہیں کتنے آدمی ہوں گے؟ 10-5 آدمی. یہاں تک کہ آپ آئیے اعلی حضرت امام اہل سنت کے حج کے مسئلے پر رسالہ اور فتویٰ انور البشارہ کا آپ مطالعہ کیجیے. آج سے کوئی 80 برس پہلے کا، 100 برس پہلے کا تصور کر لیں، اس نے اعلی حضرت نے یہ لکھا کہ دوسرے دن طواف کیا جائے تو گنتی کے 20-25 آدمی ہوتے ہیں اور حجر اسود کا بوسا بھی مل جائے. تو آج سے تو 80-100 برس پہلے اگر آپ صبر کر کے دوسرے دن طواف کریں جو جائز ہے، اس طواف میں مشکل سے 30-40 آدمی ہوا کرتے. لیکن یہ بات کہ آج آپ طواف کریں، آپ یقین جانیے کہ آج طواف کرنے میں، حج کا طواف جس سے طواف ہے زیارت کہتے ہیں یا طواف اضافہ کہتے ہیں یا پر طواف کہتے ہیں، اگر آپ کے طواف کرنے میں زمین سے قدم اٹھ گئے تو قوم خود ہی آپ کو طواف کرا دے گی. اتنا رش کہ زمین پر قدم نہیں لگے، جو آدمی گر جائے اس کا اٹھنا ممکن نہیں. اللہ اللہ، پیارے مصطفیٰ کی نگاہ کرم کے قربان جائیے کہ جس زمانے میں 2-4 آدمی طواف کریں وہی یہ مسئلہ بتا دیا کہ ایک زمانہ ہوگا کہ اسلام دنیا پر غالب آ جائے گا. اور طواف کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ہوگی. تو انتظام یہ کر دیا کہ دیکھو میرے غلاموں، اگر کعبے کا تمہیں بوسا نہ ملے، حجر اسود کا بوسا نہ ملے تو خالی چھڑی سے اسے چھو لو، اسی کو چوم لو، یہ بھی استلام. اور اگر چھڑی بھی وہاں نہ لگے تو سبحان اللہ دور سے ہاتھ کا ایسے اشارہ کر کے چوم لو، یہ بھی استلام ہو جائے گا. تو دیکھیے آپ 1400 پہلے سارا اہتمام، سارا انفرام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر دیا. یہ ایک مختصر تاریخ مقام ابراہیم اور عزیزان گرامی حجر اسود کی. ایک پھر بہت بڑی تاریخ اس کے پیچھے موجود ہے کہ بعض قبیلوں میں لڑائی ہوئی، انہوں نے حجر اسود کو نکالا، زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، مٹی بھر دی، اور اس کے بعد برسہ برس لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ حجر اسود کیا ہے، زمزم شریف کیا ہے. یہ سعادت بھی نبی کریم علیہ السلام کے دعویٰ حضرت عبد المطلب کے حصے میں آئی کہ انہوں نے کنواں کھودا اور حجر اسود کو نکالا اور اسے کعبے سے لگایا. ایک ایک معاملے میں ایک بہت بڑا اس کا تاریخی پس منظر ہے جسے گھنٹوں چاہیے. اب آئیے بیت اللہ شریف کی یہ چوکنڈی عمارت، جب یہ تعمیر ہو گئی اللہ کے خلیل نے آواز دی، ایک ندا کی جس کا اجمالی قرآن میں بھی ذکر، کہ فرمایا کہ میں نے گویا بیت اللہ کی تعمیر کر دی، اب اس کے طواف کے لیے آؤ. تو کہتے ہیں جو بچے اپنی ماں کے پیٹ میں، جو اولادیں باپ کے سلب میں تھیں، چاہے وہ 2000 برس کے بعد پیدا ہونے والی، چاہے وہ 1500 برس کے بعد پیدا ہونے والی، چاہے وہ کہیں ہوں، جس جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا وہ حج ضرور کرے گا، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ حج کرے گا. کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. ہم نے حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے واقعات کو سنا، جو اعلی حضرت امام اہل سنت کے گویا خلیفہ تھے. سبحان اللہ، انہوں نے اپنی زندگی میں 70 حج کیے. ہاں، کیسی خوش بختی ہوگی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آؤ کعبے کی طواف کی طرح، تو ایسے اللہ کے نیک بندے انہوں نے لبیک لبیک لبیک 70 مرتبہ کہا تو 70 حج کیے. آپ سن کے حیران ہوں گے، گلگت پاکستانی کا ایک شہر شمالی علاقہ جات کا، گلگت کے ایک بزرگ تھے جن کا نام عبد المعبود شاہ تھا. میں نے ان سے ملاقات کی، وہ کراچی آتے ہر سال حج کرنے کے لیے جایا کر. ان کی عمر تقریباً 150 برس سے زائد، غالباً 155 یا 160 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی سے بریلی شریف میں اس وقت جا کر کے ملے کہ جب اعلی حضرت کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب بالکل چھوٹے تھے اور مفتی اعظم ہند پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت ملے جا کر. ان کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے گلگت کی سرزمین پر رہتے ہوئے 135 حج کیے. ارے بعض ایسے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے کہا لبیک لبیک لبیک تو 135 مرتبہ لبیک کہا ہوگا اور اتنے ہی حج انہیں نصیب ہو گئے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار بھی ان میں کر دے جو لبیک کہنے والے ہیں، تاکہ یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو جائے. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. غرض یہ کہ یہ عمارت قائم ہو گئی. اب اس عمارت کے قائم ہونے کے بعد گاہے گاہے یہ گرتی رہی بنتی رہی، گرتی رہی بنتی رہی، اور اس کے گرنے کا سبب سب سے بڑا یہ تھا کہ یہ کعبہ نشیبی علاقے میں ہونے کی وجہ سے جب بہت بارش آتی تو پہاڑوں سے جب پانی نکل کر آتا یہ کعبے کی دیواروں کو گرا دیا کرتا تھا. اس کے بعد کیا ہوا، کچھ عقل مند لوگ سر جوڑ کر بیٹھے، یا آج کل کے زمانے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اس زمانے کے آرکیٹیکٹ کچھ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کعبے کو کیسے محفوظ کیا جائے. تو انہوں نے کیا حکمت عملی وضع کی کہ مشرق مغرب جنوب شمال اس طرف انہوں نے کیا کیا، کعبے کے کونے بنا دی تاکہ موسم کا جو ہے وہ مقابلہ بجائے دیوار کے جب کونے میں وہ تبدیل ہو جائے تو عمارت مضبوط ہو جائے. اور یہی آرکیٹیکٹ کا فن تھا کہ پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ لینٹر نہیں ہوا کرتے تھے، اس طرح کی محراب بنانے کے بعد پوری عمارتیں بن جایا کرتی تھیں کہ جس کو ڈاٹ کہتے تھے، اور گولائی میں انڈا نما بنانے کے بعد پوری پوری عمارتیں کھڑی ہو جایا کرتی تھیں. جب انہوں نے ہر فن کعبے کے کونے کو کر دیا نسبتاً یہ عمارت مضبوط ہوتی چلی گئی. اب آئیے ہم قصہ مختصر کرتے. نبی کریم علیہ السلام کی عمر شریفہ 35 برس کی ہو گئی. اب کعبے میں دراریں پڑ گئیں. ضرورت اس بات کی تھی کہ کعبے کو اثر نو بنایا جائے. ابن کثیر نے نقل کیا کہ اس زمانے میں خانے کعبے کے بیچ میں ایک گڑھ، اس گڑے میں بے انتہا خزانے موجود تھے، اور زمانے قدیم سے ایک بہت خطرناک اژدہا اس کے گرد گھوم کر اس کی حفاظت کرتا. شام کا جب وقت ہوتا تو بیت اللہ شریف کی دیوار پر باضابطہ وہ رینگتا اس طریقے سے، اور کوئی اس کے قریب آتا تو منہ کھول کر جب سانس کھینچتا یا نکالتا ہر آدمی ڈر کر اس کے قریب نہیں جاتا. اب ضرورت اس بات کی ہوئی کہ کعبے کی تعمیر کی جائے. سب لوگ بیٹھے، سب نے طے کیا کہ کعبے کو بنایا جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو اب اس اجدہ کا کیا کیا جائے، اللہ سے دعا کرو. آنا زمانے جاہلیت تھا، ہم نے یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا. یہ جب عزم مصمم کر دیا تو ابن کہ قدرتی طور پر ایک پرندہ آیا اور اس اجدہ کو اپنی چونچ میں اٹھا کر کے لے گیا. لوگ سمجھے کہ اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اب کعبے کو تعمیر کیا جائے. لیکن اب پہلا کودال کون مارے، اس سے شہید کون کرے، پہلی اینٹ کون نکالے. ایک جری آدمی تلاش کیا گیا جو کعبے پر چڑھ کر اس نے اپنی جناب کدال سے ایک پتھر بیت اللہ شریف کا نکال کر نیچے پھینکا. لوگوں نے کہا بس اب 3 دن تک دیکھو کہ اس پہ کوئی عذاب تو نہیں آ رہا. اگر اس پہ کوئی عذاب آ گیا سمجھ لو کہ اس گھر کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے. مگر 3 دن تک جب وہ بالکل صاف خیریت کے رہا، اب لوگوں نے کعبے کی دیواروں کو ڈھا دیا، اور ڈھانے کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی نیو جو آپ نے رکھی وہاں تک اس کی کھدائی کی. ابن کثیر جیسے مورخ اور جناب مفسر نے لکھا کہ جب ساری دیواریں گرا دی گئیں، نیو ابراہیم بنائی ابراہیم کو جب دیکھا تو وہ ہرے رنگ کی گویا ہرے رنگ کے پتھر تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی. لوگوں نے سوچا کہ یہ بھی سدا برس گزر گئے، چلو اسے بھی نکال دیں. انہوں نے کودال ڈال کر جب ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد ہرے پتھر کو نکالنا چاہا تو ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ پوری مکہ کی زمین ہلنے لگی. ان کا نہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہیں ہے، حضرت خلیل ہی کی بنیاد پر کعبے کو بنایا جائے. چنانچہ حضرت خلیل کی بنیاد پر کعبے کو بنا دیا گیا. لیجیے صاحب کعبہ بن گیا. اور اس زمانے میں جیسا کہ آج کے زمانے میں مونچھ کا مسئلہ، اس زمانے میں مونچھ کا مسئلہ پھنس گیا. اب کیا ہوا، ایک قبیلہ جو تھا بنو عدی نے کہا کہ حجر اسود ہماری برادری لگائے گی تاکہ قیامت تک یہ شرف ہماری برادری کو حاصل ہو کہ ہم حجر اسود لگائیں گے. قیامت تک ہوگا کہ بنی عدی نے حجر اسود کو لگایا. آپ حیران ہو گے جہالت کی انتہا کہ انہوں نے کیا کیا, اپنے ہاتھ زخمی کی, اپنے ہاتھوں میں زخم لگائے, ایک تش رکھا جیسے آٹا وغیرہ گوندھنے کا تش ہوتا, تش رکھا, اپنا سارا خون اس تش میں جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد بنو ابی کے تمام جو بڑے بڑے لوگ تھے خون میں اپنا ہاتھ ڈال کر کے حد کیا کہ اگر ہمارے علاوہ کسی نے حجر اسود کو لگایا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. بڑی بڑی برادری میں تلواریں نکل گئیں, قبر تھا کہ ہزار لوگ قتل ہو جاتے, مگر بنو ابی کا ایک بوڑھا بڑا سمجھدار, اس نے کہا یہ کام ایسے نہیں ہوگا, کوئی حکم متعین کرو. انہوں نے کہا حکم اگر متعین کریں, اس کے متعین کرنے میں جو ہے وہ بڑا اختلاف ہوگا, سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھو. انہوں نے کہا ایک بات پر سب اتحاد کر. انہوں نے کہا کیا ہے وہ؟ کہنے لگے ہم چار چھ آدمی رات بھر جاگتے, سب سے پہلے جو حرم شریف میں داخل ہو وہ ہمارا حکم ہوگا. ان کا چلو بھائی یہ مسئلہ اگر اس طریقے سے حل ہو جائے سبحان اللہ, اور کیا بات ہو سکتی ہے. لیجیے اب جناب بڑے بڑے سردار پہرا دیتے رہے کہ دیکھیں اللہ صبح سب سے پہلے کون آتا, خدا کا کرنا دیکھیے کہ سب سے پہلے حرم شریف میں ہمارے آقا داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پس جب آپ کے چہرے کو سرداروں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ تو امین ہے, یہ تو صادق الوعد ہے, یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. فرما اب میں تم میں فیصلہ کرتا ہوں اللہ اللہ, اعلان نبوت نہیں ہوا, 35 سال کی عمر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیجیے حکمت عملی کیا بات ہے. حضور نے فرما اب میں تم میں فیصلہ کرتا ہوں, میں حکم متعین کر دیا گیا. فرما ایک چادر لا. ایک چادر لائی گئی, آپ نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود اٹھایا اور چادر میں رکھا, اور چادر رکھنے کے بعد کہا کتنے قبیلے ہیں جن میں لڑائی, پتا چلا کہ 12 ہیں 14 ہیں. ہر قبیلے سے کہا اپنا ایک نمائندہ دے دو, ہر قبیلے نے اپنا ایک نمائندہ دے دیا. فرما سب کونے پکڑ لو چادر کے تاکہ سارے قبیلوں کو شرف حاصل ہو جائے. حجر اسود چادر پر رکھا اور ہر قبیلے نے اپنے سردار کا انتخاب کیا, اور کرنے کے بعد سب نے چادر کے کونے پکڑے اور سب نے اٹھا کر کے بیت اللہ شریف پر اس کو لائے, اور حضور نے اپنے دست حق پرست سے حجر اسود نصب کر دیا. اس طریقے سے ہزاروں آدمی کا قتل و غارت جو ہے وہ عزیزان گرامی بچ گیا. اب آئیے ذرا آگے, یہ عمارت 35 میں حضور علیہ السلام کی عمر شریف 35 سال یہ عمارت بنی. اب آئیے اعلان نبوت ہوا. اعلان نبوت کے بعد ہمیں ایک حدیث ملتی جس کی راوی خود ام المؤمنین حضرت عائشہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بات حضور نے مجھ سے بیان فرمائی کہ صدیقہ اگر تیری قوم کا زمانہ ایمان لانے کا نیا نہ ہوتا تو میں کیا کرتا, میں اس کعبے کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بناتا, اتنا وسیع کرتا. جو عمارت قریش نے بنائی وہ ذرا محدود تھی, اور اس کے دو دروازے رکھتا, دروازے زمین بوس رکھتا, ایک جانے کا ایک نکلنے کا, یہ میری خواہش. لیکن اگر میں نے کہیں کعبے کو گرایا لوگ کہیں گے یہ کیسے نبی ہیں, آج تک تو کعبے کی عظمت بیان کرتے رہے اور کعبے کو گرا رہے ہیں, کوئی لہو کے مذہب سے لوگ برگشتہ ہو جائیں. مگر یہ حدیث حضرت صدیقہ کے پاس محفوظ تھی. اب آئیے ایک دور آیا, خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا. وہ دور آیا کہ جس کو یزیدی دور کہتے. علامہ امام سمودی نے پورے واقعے کو اپنی کتاب وفاء الوفا میں نقل فرمایا, شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی نے اس واقعے کو اپنی کتاب جذب القلوب میں نقل فرمایا, الوفا میں بھی یہ واقعہ موجود, تمام تاریخوں میں موجود ہے کہ جب یزیدی فوجوں نے مکہ پر حملہ کیا, مکہ پر حملہ کرنے کے بعد انہوں نے بیت اللہ شریف پر اتنی سنگواری کی کہ بیت اللہ شریف میں دراریں پڑ گئیں, بیت اللہ شریف میں آگ لگ گئی. اور ایک روایت ابن کثیر کی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دمبا لایا گیا اس دمبے کے سینگ بھی بیت اللہ شریف پر لٹک رہے تھے آج تک یزیدی فتنے تک. اس فتنے کو علماء مورخین نے واقعی حرا کا نام دیا, اس میں تفصیل پڑھ لیجیے گا, اس وقت گنجائش نہیں. یہ سینگ بھی جل گئے, دراریں پڑ گئیں. عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی فوج کا تعاقب کیا, اور جس دن یزید کی فوجوں نے بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی اسی دن خبر آئی کہ دمشق میں یزید مر گیا. یزید کے مرنے کی خبر آئی, عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خلافت کا دعویٰ کیا, ان کو لوگوں نے خلیفہ مانا, ان کے ہاتھ پر بیعت تھی. اب جب ان کے ہاتھ پر بیعت تھی تو عبداللہ ابن زبیر جو حضرت صدیقہ کے سگے بھانجے تھے انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے یہ حدیث سنی تھی کہ حضور کی خواہش یہ ہے. اب چونکہ کعبے کو بنانا تھا اس لیے انہوں نے جب کعبے کی بنیاد رکھی عین نبی کریم علیہ السلام کی منشا کے مطابق کعبے کو بنا دیا. اب کعبے کو بنانے کے بعد ایک اور یلغار ہوئی, حجاج بن یوسف نے حملہ کیا, بڑی طویل, حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی دے دی گئی. وہ بہت جری آدمی, اتنے بہادر آدمی تھے کہ ان کی بہادری کے دو راز, ایک راز تو یہ تھا کہ وہ بالکل جب چھوٹے تو اس بچپن میں وہ عموماً جیسے بچے ایک بات پر بڑی رٹ کرتے, وہ سیف سیف سیف کرتے رہتے, تلوار تلوار تلوار. حضور فرماتے یا عبداللہ صبر کر, بہت بڑا واسطہ تجھے تلوار کا پڑنے والا. چنانچہ بے انتہا واسطہ عبداللہ ابن زبیر کا تلوار سے پڑا اور حجاج جیسی فوج سے آپ لڑے اور یہاں تک کہ آپ کو پھانسی دے دی گئی. اور ایک روایت بڑی ایمان کو تازہ کرنے والی وہ یہ کہ ایک جنگ میں حضور کے کوئی زخم لگا, خون رک نہیں رہا, وہ خون کسی چیز میں جمع کیا گیا اور خون جمع کرنے کے بعد حضور نے بہت چھوٹے تھے عبداللہ ابن زبیر یہ خون ان کو دیا. دینے کے بعد کہا کہ اسے کہیں ایسی جگہ ڈال آؤ کہ جہاں کوئی نہ دیکھ. یہ گئے اور جانے کے بعد حضور کا خون پی گئے, خون ہی پی گئے. اور حضور نے آنے کے بعد کہا آپ کی نظر سے کوئی چیز کیسے اوجھل رہ سکتی, پوچھا کہاں ڈالا ہے, کہاں ایسی جگہ ڈال آیا کہ جہاں کوئی دیکھے گا نہیں. فرما مجھے لگتا ہے تو پی گیا, مجھے لگتا صوفی گھر نے کہا میں نے وہ خون پی لیا. فرما آج سے تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جس کے بدن میں میرا خون داخل ہو جائے. یہ تھی ان کی جرت کی گویا باتیں کہ جس نے ان کو اتنا جری بنایا. غرض کہ عبداللہ ابن زبیر کی فوج ہار گئی اور حجاج کا قبضہ مکے پر ہو گیا. حجاج نے پھر کعبے کو اسی طرح بنا دیا جیسا قریش کی تعمیر تھی. اور تعمیر قریش کرنے کے بعد ایک دن عبد الملک بن مروان جو حجاج تو اس کا گورنر, وہ اس وقت کا امیر المومنین, وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے اس نے کہا عبداللہ ابن زبیر کا خدا برا کرے, تو اس نے اس میں بدعت جاری کر دی, اس کو اس طرح بنا دیا اس طرح بنا دیا. یہ کہنے لگا, کوئی صحابہ طواف میں شامل تھے, انہوں نے کہا یا امیر المومنین ایسی بات نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی خالہ کی حدیث پر عمل کیا کہ حضور کی خواہش یہ تھی کہ میں کعبے کو ایسا بناؤں. تھوڑی دیر کے لیے عبد الملک سر پکڑ کر بیٹھ گیا, کہنا کاش یہ حدیث اگر مجھے پہلے مل جاتی تو میں کبھی بھی کعبے کو نہیں گراتا اور اسی طریقے سے میں اسے رہنے دیتا. اس کے بعد میں جب دور آیا جناب ہارون رشید کا, اس نے اس زمانے کے امام سے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کعبے کو ویسے بنا دوں جیسا عبداللہ ابن زبیر کا کعبہ. انہوں نے کہا نہیں, ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے, ورنہ ہوگا یہ کہ ہر بادشاہ آئے گا اپنی مرضی سے کعبہ بنائے گا, ہر بادشاہ آئے گا اپنی مرضی سے تو کعبہ ایک بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا, لہٰذا اس کو اسی طریقے سے رہنے دیا جائے. غرض کہ حضور کی تعمیر قریش کے بعد یہ کعبہ تاریخ اعتبار سے 14 مرتبہ ٹوٹا, 14 مرتبہ بنا. مختصر کرتے ہیں کہ بس اب اجازت نہیں دیتا. آخری عمارت جو آج موجود ہے سلطان عمار بن سلطان احمد خان والی قسطنطنیہ, اس نے اس کا کام 1039 ہجری میں شروع کیا اور 40 ہجری کو سلطان عمار بن احمد خان نے اس کعبے کو بنایا. اور کعبے کو بنانے کے بعد 1 سال مکمل ہونے کے بعد اس کی پہلی داخلی ہوئی. 1040 میں جو کعبہ بنا وہ یا ایک حساب سے 381 سال گزر گئے اس کعبے کو بنے ہوئے, اور آج تک تاریخ میں سلطان عمار کا نام موجود ہے کہ اس نے جو کعبہ بنایا ہے. 350 سال بیتنے کے باوجود یہی کعبہ آج تک قائم ہے. اس میں رد و بدل ہوتا رہا, مرمت ہوتی رہی, مگر یہ صحرا سلطان عمار والی قسطنطنیہ کے سر ہے کہ جس نے 1040 ہجری میں اس کعبے کو بنانے کے بعد ایک تاریخ میں نام موجود ہے کہ اس کا آخری معمار عمار بن احمد خان ہے. اللہ تبارک و تعالی اس پہ رحم فرمائے. گفتگو ظاہر ہے نہایت منتشر تھی لیکن ایک تاریخی پس منظر کہ کعبہ ہے کیا اور کیوں ہم اسے مقدس جانتے ہیں اس کا بتانا چونکہ ضروری تھا. میں نے 2-4 منٹ آپ کے زائد لے لیے, اس کی معذرت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.